Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Zapraszam w sobotę tuż po 9:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest sobota, 4 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA zapowiada, że policja będzie bezwzględna w walce z dopalaczami. Generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego wspominają koledzy z czasów powstańczej walki. O łamanie embarga wobec Korei Północnej oskarżyła Rosję ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ. Szef MSWiA zapowiada, że policja będzie bezwzględna w walce z producentami i dealerami dopalaczy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, w myśl której dopalacze mają być traktowane na równi z narkotykami, mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Ta sprawa nie wzbudza jakichś większych kontrowersji. W ustawach przeszła bardzo dużą większością głosów. Problem jest pilny i bardzo też niebezpieczny dla zdrowia i życia obywateli. Nowe przepisy pozwolą szybciej wpisywać dopalacze na listę substancji niebezpiecznych. Za posiadanie na własny użytek znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub więzienia do 3 lat. W ostatnich dniach 10 osób zmarło w województwie łódzkim po zażyciu dopalaczy. 4 osoby w szpitalu walczą o życie. Szef łódzkiej policji powołał specjalną grupę, która we współpracy z prokuraturą ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Do tej pory zatrzymano 9 osób, sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Altruista i dzielny żołnierz, a po wojnie strażnik pamięci o Powstaniu Warszawskim. Tak generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego wspominają jego koledzy z czasów powstańczej walki. Halina Jędrzejewska, Sławka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, pamięta, że generałowi przede wszystkim zależało na dobru żołnierzy i weteranów. On nigdy nie myślał o sobie. On nigdy niczego dla siebie nie chciał. Dla innych, dla żołnierzy. I sam, tak jak mógł, jak potrafił, to nikt mał. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był też lotnikiem, prezesem Związku Powstańców Warszawskich i żołnierzem Armii Krajowej. Zmarł w wieku 101 lat. W serwisie Trójki kolejne informacje. O łamanie międzynarodowego embarga wobec Korei Północnej oskarżyła Rosję ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley. Powołała się na doniesienia o wydawaniu przez Moskwę pozwoleń na zatrudnianie Koreańczyków na terenie Federacji. We wrześniu ubiegłego roku Rada Bezpieczeństwa ONZ zaostrzyła sankcje wobec Korei Północnej, między innymi zakazując wydawania Koreańczykom nowych pozwoleń na pracę za granicą. Celem tego kroku było ograniczenie wpływów do budżetu reżimu Kim Jong-una. Dziennik Wall Street Journal poinformował jednak, że w tym roku Rosja wydała Koreańczykom ponad 700 takich pozwoleń. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley uznała te doniesienia za głęboko niepokojące. Rosja nie może słowami wspierać sankcji Rady Bezpieczeństwa, łamiąc je czynami, oświadczyła Haley. Amerykański ambasador podkreśliła, że twarde sankcje nałożone na Koreę Północną muszą obowiązywać do czasu pełnej i weryfikowalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 70 nowoczesnych foteli dla rodziców trafiło do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Rodzice dzieci chorych na raka spędzają w szpitalu nawet miesiąc. Dotychczas musieli spać na niewygodnych i nierozkładających się fotelach. Dzięki zbiórce kupiono meble, które szybko można zamienić w wygodne łóżka, mówi Joanna Błaszczyk, matka jednego z pacjentów. Bardzo nam zależało na tym, żeby te fotele się pojawiły, żeby rozwiązać problem właśnie tego koczowania. No bo wiadomo, rodzice potrzebują i chcą wypocząć, a nie zawsze jest to możliwe. Szukaliśmy fotela, który się będzie całkowicie rozkładał, który nie będzie zajmował dużo miejsca, żeby personel mógł mieć łatwy dostęp do łóżka i żeby ta część pod nogami też rozkładała się do pozycji takiej jakby należąco, żeby rodzice jednak mogli się wyciągnąć na tych fotelach. Fotele musiały też mieć kółka umożliwiające szybkie przesunięcie i być pokryte zmywalnym, higienicznym materiałem. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów rozpoczął się OFF Festival. Blisko 100 artystów wystąpi na 5 scenach. Najbardziej znani wykonawcy muzyki alternatywnej zagrają po raz 13. Wśród festiwalowiczów są tacy, którzy przyjechali po raz pierwszy i tacy, którzy dobrze znają OFF Festival. Rozmawiała z nimi Dorota Stabik. Pierwszy raz na OFF-ie? Tak, ja tak. Debiut. Dzisiaj debiut. Skąd przyjechałyście? Z Warszawy. Co was skłoniło, żeby tutaj akurat do Katowic na OFF-a przyjechać? Chyba mity a propos OFF-a i to, ile się mówi na temat OFF-a samego w sobie. Chcemy to skonfrontować z naszym wyobrażeniem. Plus niesamowity line-up w tym roku, zdecydowanie tak. Zespoły, których nie znamy, chcemy odkrywać przede wszystkim. Ten eksperymentalna improwizacja w naszym wydaniu, czyli chodzenie na wszystkie koncerty, które nic nam nie mówią. Po raz który jesteście na OFF-ie? Ja chyba trzeci. A ja chyba piąty, tak mi się wydaje. No tu jest fajnie i nie muszę niczego znać, bo dopiero to poznam tutaj i to mi się w sumie podoba najbardziej. O, festiwal potrwa do niedzieli. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest MIA. Koncert właśnie się rozpoczął. To był serwis Trójki. Pogoda bez większych zmian, gdzieniegdzie dziś nieco więcej chmur, przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w Olsztynie i Gdańsku 27 stopni, Koszalinie i Przemyślu 29, w Gorzowie i Kielcach 30, w Poznaniu, Warszawie i Krakowie 31, w Zielonej Górze 32. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Witamy Państwa, dobry wieczór. Tu w Sopocie niezawodna ekipa Radia Gdańsk, czyli Andrzej Dubas, przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka. Zaczynamy nasze wyjątkowe festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. We'll be right back. Się zasłuchaliśmy tutaj w hotelu Sopot. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, dziś z 23. edycji Sopot Molo Jazz Festival. To walc cis-moll, opus 64, numer 2 Fryderyka Chopina. Zasłuchaliśmy się w tę muzykę wraz z moim pierwszym gościem, Sławek Jaskółkę. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na płycie muzyka Emila Kowalskiego, płycie, na której Ty też grasz. Tak, jest. Znaczy, mogę spojrzeć? Oczywiście, bo to jest taka, bo to jest taka składanka. To jest taka składanka, tak, z serii Swingujące Trójmiasto. A, okej. To znaczy ja gram, ale chyba... W kilku utworach, tak. Tak, znaczy one pochodzą w ogóle z innej płyty. Mhm. Jeszcze, że nie pamiętam tytułu tej płyty. No tak, no to wybitna... Postać trójmiejskiego jazzu. Tak, strasznie kochany, dobry człowiek Emil Kowalski. Szkoda, że już go... 10 lat już nie ma z nami, tak. No to był taki, ja w ogóle mam do Emila wielkie serce, taki zawsze będę miał, bo to jest... No właściwie przed, to jeszcze przed Zbyszkiem, bo Emil wypatrzył mnie, kiedyś robiliśmy taką dużą produkcję Porgy and Bess w Sopocie. Emil grał w Operze Leśnej, Emil grał na klarnecie i jak mnie zobaczył, bo ja grałem tam partię fortepianu, jak mnie zobaczył, mówił młody, on był takim trochę nerwusem, był i mówił tak, młody, słuchaj, ja mam taki zespół, przyjdziesz do mnie, tam będziemy grać razem. Mówię, dobrze. No i od tego się tak naprawdę zaczęło, więc ja mam... Zresztą to chyba nie tylko moja historia, bo z tak, tego co wiem... Tak, on miał oko na takich młodych wielu. On miał oko na młodych, tutaj, bo przede mną był też Leszek, on Leszka też gdzieś tam wychwycił, więc gdzieś te historie były trochę podobne. No tak, pojawił się ktoś, jakiś tam rodzyneczek młody, to od razu go ci starsi chwytali. Ale co jest w tym starszym pokoleniu, jeżeli mogę sobie pozwolić na refleksję, to takie... Ja tego niestety nie dostrzegam już w tych nieco młodszych pokoleniach, może trochę mniej, ale taka niezwykła, takie niezwykłe ciepło. Oni nas młodych, dużo młodszych artystów po prostu brali pod taki płaszcz i dawali nam takie ciepło i takie schronienie. I to, no i to jest piękne, no. To się pamięta. To teraz to, co mówisz, od razu przypominają mi się słowa Leszka Możdżera o Przemku Dyjakowskim. Mhm. Że to jest taki właśnie człowiek, który wokół siebie taką atmosferę lata... Przemek jeszcze jest. Tak, Przemek no, jest i ma się świetnie. No, oby jak najdłużej. Tak, to jest właśnie to pokolenie, które daje nam właśnie to takie ciepło. Ja, no niestety, no, jeżeli mam być szczery, to nie, trochę mniej tego w tym młodszym pokoleniu. No. A ci starsi właśnie mają coś takiego... Ale oni w innych czasach żyli, w innych czasach tworzyli muzykę i w ogóle ludzie byli bliżej siebie, prawda? Tak, teraz jest inaczej, inny świat. Kiedyś jak budowali dom na wsi, jak ojciec mi opowiadał, to budowała cała wieś. No. Tak to było, to po prostu był inny moment naszej historii. No. I to również dotyczyło artystów. Muzyków, tak. Muzyków. Taki moment w historii nam się zdarzył, że mamy ze sobą twoją... Znaczy moment odniesienia do historii. Tak, tak, tak. Moment w historii i odniesienia do historii. Tak również jest. Twoja nowa płyta, twojego sekstetu. Płyta zatytułowana Komeda Recomposed. Tak właśnie ten tytuł jest Recomposed. Tak, to już, tak już jest klucz, że to jest coś tam nie tak jak zwykle się bierze komedę i się go interpretuje, a ty zrobiłeś coś więcej. No, ale to musielibyśmy sobie wyjaśnić przede wszystkim znaczenie słowa interpretuje. Proszę bardzo. Znaczy ja nie chcę wchodzić w naukowe rozważania, bo mógłbym to zrobić. W każdym razie... Postaraj się przy takim językiem przyswajalnym. Dobrze? Żeby nie tylko muzycznie zrozumieć. Przyswajalnym, przyswajalnym. Przede wszystkim, dobrze, pozwolę sobie na refleksję, ponieważ mam swoje bardzo wyraźne zdanie w pewnej materii. Otóż nie ma nic złego w tym, że młodsi artyści grają po prostu muzykę komedii, jeden do jednego, powiedzmy sobie tak wprost. Nawet nie ma nic chyba złego w tym, jeżeli jakiś artysta prezentuje muzykę, prezentuje muzykę komedy za granicami naszego kraju, jakieś tam jeden czy dwa utwory. To oczywiście, to nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli artyści biorą się za interpretację komedy, grając muzykę komedy, to już w moim przekonaniu jest lekkie nadużycie. Dlatego moja interpretacja muzyki komedy to jest moje odniesienie do stylu pracy komedy. Ja bardzo konsekwentnie omijam grania muzyki komedy. Bo uważam to na poziomie, tylko podkreślam, na poziomie trochę nieco wyższym niż szkolny czy akademicki, wykorzystywanie czyjejś twórczości po prostu jest moim zdaniem nieeleganckie. I dlatego jest recomposed, dlatego ta interpretacja, się czepiam tego słowa, dlatego że co to znaczy interpretować? No to w moim przekonaniu znaczy narzucić czemuś, materii, którą badamy, swój styl, swój obraz, rys, swoje widzenie, tak, swój rys, dlatego recomposed. Dlatego ja po prostu przekomponowałem komedę, a właściwie w moim komedzie nie ma komedy. Tam jest muzyka Sławka Jaskółka i o to chodziło. To ja nie wiem, czy mam prawo do tego, żeby grać muzykę komedy. Nie mówię w sensie formalno-prawnym, ale w sensie moralnym. To jest bardzo cienka granica, która w moim przekonaniu niestety jest lekko nadużywana. Ale czy nie uważasz z kolei, że takie następne interpretacje, prezentacje muzyki komedy przybliżają go jako postać, jego twórczość w ogóle, tak, w szerszym pojęciu? Tak, dlatego podkreślam, że znaczy, też co to znaczy prezentowanie czyjejś twórczości w szerszym ujęciu? Dlatego mówię, po że prostu jeżeli, granie. Jeżeli artysta, po prostu granie. Nie wiem, jedzie do Nowego Jorku, czy do Tokio, czy gdziekolwiek i zagra dwa utwory Krzysztofa Komedy, to przecież nic w tym złego. No, to, tak, grajmy, pokazujmy światu, co nasze i piękne. Ale jeżeli już pracujemy nad płytą, nad pewną koncepcją, formą całości, pewnym szerszym spojrzeniem, odniesieniem się do twórczości danego artysty, to już uważam, że granie muzyki komedy byłoby lekkim nadużyciem. Dlatego recompose to jest po prostu przekomponowane. No, mogę dużo, długo tłumaczyć mechanizmy, które zastosowałem, ale tak naprawdę to jest muzyka Sławka Jaskółkę z elementami komedy i jego taką wrażliwością, jego pięknem i brudem jednocześnie. Tak najogólniej mówiąc. To najlepiej nam to uzmysłowi muzyka sama, prawda? Z tej płyty. Mam nadzieję. Tak się ten album zaczyna. Utwór pierwszy nosi tytuł Kato. Staccato. Tak się zaczyna nowa płyta Sławka Jaskółkę, który jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Dzisiaj nadawanej prosto z 23. Sopot Molo Jazz Festival. Komeda Recomposed. No właśnie, ten temat przez momencik gdzieś tam jest, ale już jest przetworzony, gdzieś przesunięty trochę. Tak to jest na tej płycie, Sławku, u ciebie. Tak jest. Tak wszystko, tak cała muzyka komedy albo jego właściwie dużo chyba bardziej duch jest gdzieś tam schowany. Zresztą utwór kończy się epilogiem. To jest temat Crazy Girl komedy. I tam właśnie chodziło o to, żeby stworzyć takie wrażenie, jakbyśmy stali w lesie i tak przywoływali trochę tego komedy, żeby on jeszcze tak do nas wrócił. Dlatego cała charakterystyka tego utworu jest taka bardzo, jakby to określić, wspominkowa to chyba złe określenie. No taka przywołująca. Stoimy w środku lasu i tak go przywołujemy do nas. Takie są założenia całej tej płyty, żeby... Powiedz kilka słów o zespole, o swoim sekstecie. Fantastyczny skład udało ci się zebrać. Dobra. Pracując nad całą muzyką, oczywiście szukałem kluczy, którymi mogę się kierować. Mm. Pierwsze to jest oczywiście przekomponowanie muzyki komedy, przefiltrowanie go przez swoją wrażliwość i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym kluczem, bo ja w ogóle chciałem zrobić komedę z cyganami. Taki miałem pomysł. Ale to z różnych względów nie wyszło, to się nie udało. Były pewne problemy z tym związane. Więc stwierdziłem, okej, dobrze, skoro nie cyganie, to w takim razie kolejny klucz, który przyszedł mi do głowy, który był dość dosłowny. Ja staram się w ogóle nie używać dosłowności, ale on był dość dosłowny. To jest zaproszenie młodszych muzyków. Dlaczego? Dlatego, że płyta Astigmatic, bo to była prośba o interpretację płyty Astigmatic, a ja powiedziałem, że do samej płyty właściwie to jest dla mnie troszkę za wąskie spektrum. Ja mogę się odnieść do twórczości komedy, ale nie tylko do jednej płyty. W każdym razie, jeżeli mówić o tej płycie, do której miałem się odnieść, to Komeda w tamtym czasie zaprosił do współpracy muzyków młodszych, młode pokolenie, czyli Zbyszka Namysłowskiego i Tomasza Stańkę. I to był klucz. Dlatego jest młoda ekipa z Trójmiasta, w tej chwili bodaj najmocniejsza, najprężniej działająca. Postawiłem na młodszych artystów, młodych i zaprosiłem ich do projektu. Można by się przyczepić sekcji. Dlaczego nie na przykład skandynawska sekcja? Bo sekcja z kolei jest starsza. Tak jak u Komeda też ma sekcję nieco starszą. Dlaczego nie skandynawska? Dlatego, że skandynawska sekcja to było do zrobienia bez właściwie... To nawet chyba lepiej byłoby pod względem marketingowym, te względy nie są dla mnie najistotniejsze, ale z kolei to odniesienie już byłoby zbyt dosłowne. Taki był jeden z kluczy. Powiedz, najbliższe plany twoje koncertowe, wakacje, jak to będzie wyglądało? Teraz trochę odpoczywam, muszę trochę odpocząć, bo nagrałem teraz, skończyłem komedę, który dosyć dużo mnie kosztował. Zrobiłem płytę, drugą część płyty Senny, to jest taka moja muzyka kontemplacyjna, na którą dużo... Słuchacze Trójki ją dobrze znają. Cieszę się. To właśnie pierwszy cykl powstał dla dziecka, a teraz napisałem i już nagrałem drugi cykl, który jest taki, ja to nazywam trochę dla dorosłych, ale tak naprawdę klucz jest taki, że tak jak kiedyś Bach, pracując nad Das Wort Imperierte Klavier, udowodnił, że w każdej tonacji muzyka może dobrze brzmieć, tak ja tym samym kluczem się kierując, bo to można nazwać kluczem, stworzyłem cykl muzyki kontemplacyjnej, która ma towarzyszyć relaksacji i ona jest napisana w każdych tonacjach. Pierwsze 6 tonacji jest stworzone dla dziecka, bo ja tak naprawdę w istocie tą płytę zrobiłem dla mojej córki. Jest pierwszych 6 tonacji, a teraz nagrałem drugi cykl 6 tonacji kolejnych i one w całości 6 i 6, 12 tworzą cały cykl. Ona, nie wiem kiedy ona będzie w Polsce, bo ona teraz wyszła w Japonii, a chyba w tym roku, nie wiem czy w przyszłym roku, bo z kolei na przyszły rok będę robił jeszcze inną rzecz, ale muszę trochę odsapnąć, bo to trochę za dużo pracy. Muszę teraz, mam 4 prawie tygodnie wolne, z czego się bardzo cieszę, więc łapię oddech, biegam, świeże powietrze, a potem nagrywam kolejne rzeczy na przyszły rok. Człowiek Jaskółkę. Gość audycji Mało Obiektywnie, nadawanej prosto z 23. Sopot Molo Jazz Festival. Ja Ci bardzo dziękuję za tego komedę, którego tak rozłożyłeś i poskładałeś na nowo. Nie, jeżeli mogę jeszcze tylko jedno zdanie. Piękny komentarz gdzieś w internecie był. Piękny. Tak daleko, a jednocześnie tak blisko. O! Bardzo dobrze ujęte, w punkt ujęte. No i odpoczynku też. Tych tygodni takich luźniejszych. Tak, biegania właśnie, bo ty właściwie prosto z treningu tutaj. Prosto z treningu, taki spocony, przepraszam za mój... Na szczęście w radiu tego nie widać, wiesz? Dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie i spokojnej nocy. Sławek Jaskółkę, jego sekstet z płyty Comeda Recomposed. Słuchamy utworu, który na pewno Państwo rozpoznają. To znaczy, skąd to jest? No właśnie, tak to brzmi. Thank you. Ro. To jest tytuł utworu skomponowanego przez Sławka Jaskółkę. Zainspirowany jest Sławek utworami Krzysztofa Komedy na płycie Komeda Recomposed. Sławek Jaskółkę był moim pierwszym gościem. Mówił o zespole, a właściwie nazwiska nie padły. Emil Miszk, trąbka flügelhorn, Piotr Chęcki, saksofon tenorowy, Michał Jan Ciesielski, saksofon altowy, Piotr Kułakowski, kontrabas i Roman Ślefarski, perkusja, no i Sławek Jaskółkę na fortepianach, właściwie tu widzę, bo tu kilka instrumentów zostało użytych do nagrania tej płyty Komeda Recomposed. Mało obiektywnie Państwu polecam. Za 21, a właściwie już nawet za 19, pierwsza, mało obiektywnie dziś wydanie festiwalowe, 23 Sopot Molo Jazz Festival. Mój kolejny gość Marcin Jakobson, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. To teraz, Marcinie, skupimy się bardziej już szczegółowo na programie tegorocznej imprezy. Pokrótce przypomnę, to w muszli koncertowej przy wejściu, wyjściu z mola. To jest historyczna muszla koncertowa. Powiedz kilka słów o tym miejscu najpierw, bo jest wyjątkowe. Za którą odbywał się w pawilonie, który nie istnieje, odbywał się pierwszy i drugi festiwal polskiej muzyki jazzowej. 56 i 57 rok. Potem 58 już w Warszawie. Tak, to już przeniesiono do Warszawy. W Warszawie to się już nazywało Jazz Jamboree, a 23 lata temu z okazji 40. rocznicy ten festiwal został reaktywowany z inicjatywy Przemka Dyjakowskiego i Jurka Detki. No i tak rok po roku ten festiwal się odbywa i myślę, że wszystkim dobrze z tym. Idea jest taka, że to muzyka grana właśnie przy wejściu na molo, festiwal, na który jest wstęp wolny, także tak, Państwo się wybierają do Sopotu, zwiedzają miasto, wchodzą na molo bądź wychodzą z mola. Piątek, sobota, niedziela od 17.30 do 22.00 muzyka gra. Dzisiaj za nami pierwszy dzień. Pokrótce przejrzyjmy sobie ten program. Lech Wieleba Poetic Jazz, to był pierwszy koncert dzisiejszy. Znaczy, filozofia naszego festiwalu polega na tym, żeby z jednej strony promować to, co najciekawsze aktualnie w trójmiejskim jazzie, a z drugiej strony, by przypominać muzyków, którzy w tym trójmiejskim jazzie rozrabiali na przestrzeni wieków, nazwijmy to w ten sposób. Leszek Wieleba był takim bardzo ważnym kontrabasistą w latach 70. Był filarem zespołu Antykwintet, który kolejno wygrywał kilka festiwali jazz nad Odrą. Potem w pewnym momencie swego życiorysu wyjechał do Niemiec, mieszkał w Szwajcarii i tam tworzy, do dzisiaj gra muzykę. I tam sobie wymyślił taki projekt, który nazywa się właśnie Poetic Jazz, w którym brał udział m.in. Adzik Sendecki. No i na zasadzie właśnie takiego przypominania zapomnianych gdańskich muzyków zaprosiliśmy Leszka. Przyjechał ze swoim synem, który grał na perkusji. Myślę, że było bardzo ciekawie. Kolejny duet potem, Marianna Wróblewska i Włodzimierz Nahorny. No to dwoje Sopocian. Znaczy, Marianna w ogóle przez wiele lat mieszkała w Sopocie, natomiast Włodek Nahorny tutaj kończył średnią szkołę muzyczną i potem wyższą szkołę muzyczną. Stąd się wywodzi, stąd wyfrunął w świat i ma wielki sentyment, a w tej chwili wykłada w Akademii Muzycznej w Gdańsku. I to jest taki duet nierozłączny. Marianna obchodzi chyba 50. rocznicę swojej zawodowej kariery, stąd to zaproszenie. No i tak jak mówiłeś o tym łączeniu tego, co aktualne z tym, co działo się przez lata, co jest ważne w historii jazzu trójmiejskiego, to tu mieliśmy kolejny koncert z tym, co jest aktualne bardzo. Tomasz Chyła i jego kwintet. Oni są tuż przed wydaniem drugiej płyty. Płyta, tak jak debiutancka, ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. I mam nadzieję, że Tomek do nas dotrze i będzie też naszym gościem. Tomka wypatrzyłem chyba rok temu, właśnie jak wydał pierwszą płytę. Ja akurat wtedy organizowałem taki cykl czterech koncertów w ogrodach Muzeum Miasta Sopotu. I tak pomyślałem o tym, żeby promować młodych ludzi. Usłyszałem Tomka i zaprosiłem go na ten koncert, a po koncercie byłem pewien, że musi wystąpić na festiwalu. Praktycznie go zakontraktowałem, dopiero potem z kolegami zatwierdziłem ten wybór. Wydaje mi się, że był to właściwy wybór, ponieważ moim zdaniem jest to jeden z najbardziej kreatywnych w tej chwili skrzypków. Ma swój pomysł na muzykę i nie boi się tego pomysłu realizować. Tak, jeśli chodzi o skrzypków, to mamy urodzaj, prawda, w polskim jazzie, młodym jazzie. No, mamy pianistów i mamy skrzypków tak, w tej chwili. Ale w ogóle w tej chwili... Generalnie mamy urodzaj w polskim jazzie. W Trójmieście w tej chwili jest takie zatrzęsienie muzyków młodych, wspaniałych, którzy co chwileczkę zaskakują nas, że gdybyśmy chcieli ich pomieścić... Za jednym razem na festiwalu, to musiałbym zrobić chyba dwutygodniowy tak, festiwal. Tak, to musiało być zdecydowanie dłuższa impreza niż te trzy dni, piątek, sobota, niedziela. Kolejny koncert, o którym teraz chwilkę porozmawiamy, to jest zespół Electricity. To grupa też trójmiejskich muzyków z gościem wyjątkowym w tym roku, gościem z Kanady, Kentem Sangsterem, który też jest związany z Trójmiastem bardzo mocno. Electricity to jest taki dziwny zespół, ponieważ któregoś pięknego dnia muzycy grający mainstream, nazwijmy to w ten sposób, wpadli na pomysł, znaczy był to pomysł Janusza Maskiewicza, który grając zwykle na kontrabasie pomyślał sobie, że no, chciałbym zagrać elektrycznie. Przekonał Dominika Bukowskiego, który gra na wibrafonie, żeby zagrał na... Nie pamiętam, jak się ten instrument nazywa, ale w każdym razie jest to... Xylosynt. Tak, no to taki syntezator... Mhm. Odpowiednio ustawiony. No i panowie zaczęli grać taki rasowy fusion i w zeszłym roku przez przypadek zupełnie doszło do zaproszenia Kenta Sangstera, kanadyjskiego saksofonisty, który ma swój kwartet i który w ramach promocji stanu Alberta bodajże, przyjechał na trasę do Europy. No i zaproponowali nam, żeby wystąpili w Sopocie. On przyjechał tu kwartet jazzowy plus kwartet smyczkowy, co jest dosyć zaskakującym zestawieniem. Zagrali naprawdę wspaniały koncert, a przy okazji jakoś zgadali się tutaj z naszymi muzykami i Kent podczas pobytów na wakacjach w Polsce zgodził się zagrać i myślę, że to był bardzo dobry pomysł, bo świetnie się panowie dogadali i ten ich set był naprawdę energetyczny i interesujący. To posłuchajmy teraz, jak brzmi zespół Electricity. Jeszcze raz posłuchajmy, bo przecież państwo płytę Depth of Focus dobrze znają z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Utwór o jakże wdzięcznym tytule. Wiza Report. We'll be right back. Zespół Electricity Wise Report. Tytuł ewidentnie wskazuje też na inspirację do skomponowania, zagrania tego utworu. Przypomnijmy, Janusz Mackiewicz, Marcin Wądołowski, Dominik Bukowski, Grzegorz Sycz i także tu jako głos wprowadzający dzisiaj też na koncercie zabrzmiał Erik Allen, perkusista, ale także jako wprowadzający tym głosem swoim, to też jak najbardziej na miejscu. Marcin Jakobson jest gościem Trójki. Za 8 minut pierwsza, 23. edycja Sopot Molo Jazz Festival. Program Trzeci Polskiego Radia znów ma zaszczyt i przyjemność być jednym z patronów medialnych tego spotkania, piątek, sobota, niedziela. Taki anturaż letni, ale nam to wcale nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, pogoda w tym roku jest fantastyczna. Bywało różnie z tą pogodą 3 lata temu, pamiętam, że cały festiwal pod parasolami chyba, Marcinie, tak, prawda? Było zimno i lało, ale ludzie wytrzymywali. Wytrzymywali, bo my, fani jazzu, jesteśmy twardzi. Co ciekawe, to publiczność festiwalu, czy Molo Jazz Festivalu, to nie są jazz fani. To są przeważnie ludzie przypadkowi, którzy przechodząc... Być może słyszą taką muzykę po raz pierwszy w życiu. Dokładnie. I ta muzyka ich jakoś tam inspiruje. I potem te twarze widujemy w kolejnych latach. Dowiadujemy się, że przyjeżdżają specjalnie po to, żeby posłuchać, bo uważają, że do filharmonii tam nie wypada iść, czy do klubu jazzowego nie wypada. Natomiast na Molo tak przypadkiem mogą posłuchać, im to pasuje. Dzisiejszy dzień zakończył ważny koncert. Mówiło się o postaciach istotnych w historii trójmiejskiego jazzu. To już to nazwisko dzisiaj padło w rozmowie z Osławkiem Jaskółkę. Emil Kowalski, bo to była jedna z tych postaci, która wokół siebie gromadziła, tworzyła taką atmosferę, wypatrywała tych młodych, którzy gdzieś tam pierwsze kroki stawiają na jazzowej scenie. No, Emil bez wątpienia był taką postacią, która emanowała i która przyciągała do siebie z muzyków, która potrafiła inspirować, a z drugiej strony miał charakteryk i potrafił tych wszystkich muzyków ustawiać. Odpowiednio ustawiać. Tak, miał swój pomysł na swoją muzykę i wiedział, co chce robić. Bywał momentami trudny w kontaktach, ale zawsze to dotyczyło muzyki. No, a przez tą jego ekspresję, no, ta jego ekspresja gdzieś tam się odłożyła źle zdrowotnie i dokładnie 10 lat, to prawie dokładnie 10 lat temu, no po prostu serce nie wytrzymało i opuścił nas. No, a w związku z tym, że był taką postacią powszechnie lubianą i właśnie taką bardzo inspirującą, postanowiliśmy przypomnieć go, ponieważ jego dorobek płytowy był stosunkowo niewielki, a była to postać, która przez ładne kilka lat wygrywała w kategorii klarnet jazzowy w ankietach Jazz Forum, a przez wielu muzyków był uważany za czołowego instrumentalistę w Europie. Chyba 2 lata temu był u nas taki amerykański klarnecista, który nigdy nie słyszał Emilu. Ja mu dałem nagrania Emila. On powiedział, to jest niemożliwe, że w Polsce ktoś grał w ten sposób jazz. To było naprawdę dla niego objawienie i w momencie, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym pomyśle, o tym, żeby zrobić taki koncert wspomnieniowy, to on powiedział, natychmiast przyjeżdżam, chętnie zagram. Jakoś to nie udało nam się tego zgrać, ale to wrażenie było kolosalne. I no, poprosiliśmy Cezarego Paciorka, który przez wiele lat współpracował z Emilem. Cezary najpierw się trochę opierał, ale potem jak już wymyślił, jak to zrobić, przygotował ten projekt. Wydaje mi się, że był to bardzo piękny hołd, ponieważ to nie była próba kopiowania tego, co Emil grał. To była próba pokazania, jak Emil mógłby grać dzisiaj, jak ta jego muzyka wyglądałaby dzisiaj. Cezary zaprosił młodych, tak jak Emil zaprosił młodych, bardzo zdolnych muzyków i to przyniosło efekt, o który chodziło. Na skrzypcach grał syn Emila, Filip Kowalski. Tak, on też jest muzykiem, natomiast jest muzykiem klasycznym i w zasadzie nigdy nie podejrzewał siebie, że będzie coś takiego grał. Ale moim zdaniem to wspaniale, to jest szczególnie wspólne grania z Marcinem Jankiem, który na co dzień jest saksofonistą. Bardzo dobrze wypadły i jak dodały kolory tutaj całej muzyce. Jutro, a właściwie dzisiaj, czyli w sobotę, 4 sierpnia, jak zwykle, drugi dzień Sopot Mono Jazz Festival zaczyna się o 17:00, trochę wcześniej niż zwykle, od spotkania przy kościele Świętego Jerzego na Ponieważ na musimy Monciaku. Przemaszerować całą ulicę Monte Cassino. Tak, czyli z góry pochód, na dół. Tak zwany pochód nowoorleański, który w tym roku poprowadzi Boba Jazz Band, czyli jedna z legend jazzu tradycyjnego w Polsce. Plus oczywiście no, kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu trójmiejskich muzyków, którzy ich będą wspierać, plus stare samochody. To jest niepowtarzalna atmosfera, zwykle kilkaset osób idzie razem z pochodem i trafia pod scenę. No i Boba Jazz Band rozpocznie jutrzejszy koncert, no a potem coraz mocniej. Tak myślę. Tak to jest ułożone, zaplanowane, jak widzę tutaj. Plan na sobotę. Mateusz Gawenda Trio. Mateusz Gawenda, myśmy go wypatrzyli chyba 2 albo 3 lata temu i tak przymierzaliśmy się i ciągle jakoś nie pasowało. W tym roku się udało dopiąć. A potem i okazało się, że akurat wydał nową płytę, tak, czyli wstrzeliliśmy się w czas. Potem wspaniały projekt Maćka Sikały, który miał premierę chyba jesienią zeszłego roku w Żaku. Tak. 7 czy 8, już nie w tej chwili nie pamiętam. To w każdym razie cała śmietanka i bardzo, bardzo taki klasyczny jazz z najwyższej półki. No a na końcu znowu zespół, do którego przymierzaliśmy się 3 lata temu i oni jeszcze wtedy nie mieli pierwszej płyty, gdzieś przypadkiem, już nie pamiętam, gdzie, chyba we Wrocławiu ich słyszałem po raz pierwszy. No ale ciągle jakoś było tak, coś było w poprzek. W momencie, kiedy już się dogadaliśmy, ta ich popularność wybuchła i myślę, że to będzie wydarzenie i będzie się to wszystkim podobało zarówno tym naszym tradycjonalistom, jak i młodzieży, która chodzi i pręży mięśnie na molo i przychodzi właśnie po to na molo. Zdecydowanie 2017 to był ich rok. Płyta Letters to Krzysztof Komeda, Repetitions, mowa oczywiście o Electroacoustic Beat Sessions. No jestem ciekaw, czy oni jutro, może coś wiesz, czy oni jutro zagrają coś z nowej płyty, Slavic Spirit? To z nimi nic nie wiadomo. Właściwie tak. Znaczy ja niedawno dostałem taką zupełnie przypadkową informację. Mój syn akurat grał z duńskim zespołem i grali jako support gdzieś bodajże w Toruniu. I nie wiedząc o tym, że oni zagrają na festiwalu, napisał: znasz ich? Oni nie biorą jeńców. Tak, ja mam za sobą kilka koncertów Electroacoustic Beat Sessions. Więc myślę, że tutaj po prostu nikt nie zna ani dnia, ani chwili. Jak to będzie, co oni zagrają. Na pewno będzie bardzo energetycznie. Niedziela zaczyna się od koncertu znowu młodego zespołu Extra Edition Quintet o 17:30 niedziela. I to zupełnie przypadkiem się tak złożyło, że Marcin Janek, bo to jest jego zespół, na co dzień saksofonista. Najpierw został zaproszony do projektu Emila Kowalskiego, a potem wygrał konkurs w Blues Clubie. No i a taką jest tradycją, że laureaci drugiej nagrody